بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعابن يا آية دبقل إيا الصبان إيا السناد وصورة سعلا سمده إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصو ورمي أي نكسوا جرني قصد نبي الله نوح يقوم كيسي أي نكسوا دح جرني ومن كي يقوم نوح هاي هذا الذي أجراهدين نبي الله نوح وآد آد أحماي أي إلهي سبحانه وتعالى نغصوا ورمي مركا إلهي وحونا سويل سبحانه وتعالى وحي كده نبي نوح ميان قورهم أينينا نوحو أيضا أي قرائن دسك اللي فيوسك لدى هاي أيضا أي قرائن ميان أنه قورهم أينينا مقورهم أينينا مركا سو نبي نوحوه يري أنيجا أغال شيء محروي هاي أولي قدونا يو وعن مركا سو أغانا يو وحي دسان سمينا يان إنه عمل قودان لله ويها إيا إن كان صد محاي وجرة حساب قود ما أهم بوده إلا هد جيب مويان عمل قود إلهي با حساب آية أني هو حوي ظاهر كأسان كفيرين يا هداد قرن يسين أنت أنا ومئي أيو داي مؤمنين تمد برين عاية قد كان مؤمنين تا أون إيمان كأو جيدو أنا وبرين معي من إيه أيو داي إلا مد جاي مويان الدقي جي سيعبه هذا لذا سمر فوق داي ورشي أي لهدين دا إلهي الأسيدة سبحانه وتعالى قالوا حي لهدين أو دا إلهي لو الله إن لم تنتهي دارا كجوف سنين يا نوح نوحو وحيابه أنه اللي ذي ذو هذا الكاء لنكونن لتكونن أي لهدين واد أهان أو واد أهان من المرجومين هو اللي رجمي أو اللي تكحي عيات مدهانيكا وهي كوذان وانكو لك حيهنا لك حيان فوزلين قالوا حيلة هذي نوضى إلهي لو الله إن لم تنتهي هذا كجوف سنين يا نوح نوح وأقو دينيا بركوا حوالي حجاء كل ما هو هين سيدا ما رسيا ذاتك جبادرة عيوض أي سايس وحي آذين تهديد بي آذين مركاتي وحيلة هذي نوح وهدي آذين كجوف سنين وحادنا لا ذهي لتكونن واضحان أو واضحان من المرجومين هو اللي فجميه او دقح اللي قدره ايات سميد هانيسا وحي الى ان دقح ايانك قدرينا وحسل حتى كو مجرين اما وحي كوذان باليري وحاوي وانك عاينا او عايدا مركز ايان هجمك اقدقينا سيدا مركا الى هذين قال وحول النبي نوحود الهي ربي يا ربي ربي يا يو ان قومي قوم كي يكذبون وإبينيين الهي سبحانه وتعالى ايوه قدعونا يا مكان قال وحو ريو لإله النبي الله نوح ربي يا ربي ربي يا يو إن قومي قوم كي كذبوني وإبينيين فافتح أيو داي إله حكم أيو داي بيني أني بين كي يو وبينهم أيغا بين كودا فتحا حكم إله نحكم يو داي إله نكاسار ونقال حكم يو فافتح حكم أيو داي بيني أني بين كي وبينهم أيغا بين كودا فتحا حكم ونجري إكل أيو داي ومن دون كري معي أني من إجيجا ومن المؤمنين مؤمنين نكري وده أرنت أنا دمرت أولي هاي وريان أصاب مرن سورة هود ومرشي له وحيودي إن أني من كان رجدا بقي سان لهي نوح وما يهي سنجرين هاي له ري وهاي له نوغس وشيغي ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وعن نبي نوح له وحيوده إلى سبحانه وتعالى مدمرك لجوغي يو هده عمر فربضا نسو جوغي تغال بقضية قنتم سنة لجيوبه قون كاغا مرهو مين آيه وح إيمان لغا شوغا لما أركو إلا ويهر أهو مين آيه مركا وحاوية أو هبار آيه سورة نوحنا أو شويدون أو أولي هاي مركاسي تب لا تذر على أرض من الكافرين ديارا يا أولي هاي ومركاس أو فقو سو حق إلهي لو غسي إني سنة جرهين إنتي آن لوشي إنو هجرة تقبل وحكا سابي فوسا ميان أوي قراعان أوي عايان وهو ليه جراليري اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إله قوم كيف وضعف محمد سانة ساسو ليه جرال فارك الله ويوري سبحانه وتعالى وهو دهي نبي النور فافتح أيو دهي إلهي حكم يو دهي إله حكم بيني أنيق دحليدة إيو بينهم قوم كان دحيوضة فتحا حكم حكم يو دهي فتحا حكم نكال حكم يو دهي إلهي ونجني إكري أيو دهي أنيق ومن دون نكري معي من إقيقا هو من المؤمنين مؤمنين أنا كري أيو ده أيضا الأجيبة إلهي الحوية فأنجينا وانكرنا الله هو نبي الله نوح وانكرنا waman duulna waanu korinay macahu micigiis ahaaday filfulki doonta ayaanu ku korinay almascuuna oo la buuxiyey fa anjaynaahu waanu korinay dha ilaahi nuux waman duulna waanu korinay macahu micigiis ahaaday mu'miniinti weeye filfulki doontiyaanu ku korinow dha ilaahay almascuuna oo la buuxiyey doonta xayawaanka laga buuxiyey ayaanu ku korinay ayuu dhahay allah subxaanahu watacaala wixii markaas rag iyo haween la jiray iyo xayawaan intaas ayaa doonti lagu koriyey marka hadda dad badan ma ahaynin siddeetan bay ahaayeen baa layidhi afartan oo haweena iyo afartan rag ayay ahaayeen aqwaasha hadda markaasi uun loogu rajaxa kuwaas weeye allah haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyeeda akraqnaa waan maasaynow dha ilaahay bacdu intaas kadib ow dha ilaahay ee bacda najaatihim weeye markay koreen ka bacdi amase bacda injaa'ihim korintoodii ka bacdi suma akraqnaa waanu maasaynow dha ilaahay oo waan qarqinay bacdu ayuu dha ilaahay nabi nuux iyo intii la jirta markii la koriyey bacdigeeda albaaqiina kuwii baaqiga ahay oo qoonkiisa ka mid a albaaqiina kuwii baaqiga ahaaday oo qoonkiisa kamid ahay weeye sigaaran wa kubaaran weeye dad yar yar iyo dad waaweyn intay ahaayeenba weeye marka halaaga dunyawiga ahu sidiisaba camal kubaara wa sigaara la yidhi walbahaa'im halaaga adduunyada waxa weeye qof yar iyo qof weyn iyo xayawaan waa kuwada dhacayaa laakiin aakhira waxa weeye falkhuluudu fi naar naarta oo lagu waaro maksuusun biman maata kaafiran weeye bacda albuluuq qofkii waxa weeye waxa uu khaas ku yahay ayaa layidhi khuluudka naarta lagu waaro qofki dhinta asagoo gaala oo haddana qaan gaaray bacdiyeeda marka sibyaantooda iyo markaasi waxa weeye sibyaanu lmushrikiin adduunyada awalkeeda ilaa aakhirkeeda kuwaasu jannaday gelayaan shafaacada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida maaragtayaa oo ugu raajaxsan lama cadaabaayo marka aqwaal kale waa jirta hoo macnaha awlaadu lmushrikiin khilaaf waa ka jiraa laakiin sida raajixa waxa weeye lama cadaabaayo culummada qaar yidhaahdeenaa jira sida xayawaanka kuunuu turaabana leeyahay saasay iyaguna noqonayaan ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheego u dha ilaahay waa qisada asadda laga soo baxayo nabiyullaahi nuux iyo qoonkiisa la aayatan aayad ayaa aho u dha ilaahay oo lagu cibro qaato wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum ow dha ilaahay aktarkoodu badankoodu mu'mina mu'miniin ma ahaanin marka aktarka haddii la yidhaha aqaliyaa ku baxayso in yar ayaa mu'miniin ahaaday waa inta nabiyullaahi nuux rumaysay wa ina rabbaka rabbigaagu ow dha ilaahay lahuwa rabbigaagu alcasiizu allihii qaaliba weeye alraxiimu allihii naxariista weeye wa ina rabbaka rabbigaagu ow dha ilaahay lahuwa alcasiizu allihii qaaliba weeye alraxiimu allihii naxariista weeye halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii nabiyullaahi nuux aynu uga baxnay waxaynu meeshaan ka gelaynaa qisadii reer caad oo loo diray nabiyullaahi huud loo diray ayaynu meeshaan ka gelaynaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadabad way beenisow dha ilaahay caadun reer caad almursaliina kuwii la diray ayay beenisay kadabad way beenisow dha ilaahay taaniisu ficligaanu bimacna alqoom weeye caadku waxa weeye qabiiladaas aabahood ayaa la dhihi jiray caad waa markaasi aabihii markaasi abul aclaa weeye qabiiladiiyaa magiciisa lagu magacaabaa la yidhi saas ayaa marka loola jeedaa waa qabiiladu u nisbo sheeganaysaa laga wadaa caad weeye mursaliintan hadda la sheegaayane waa nabiyullaahi huud maxaa yeelaa waxa hadda mursaliin jamac looga dhigaa la yidhi qofkii hal rasuula beeniya wuxuu ka dhigan yahay jamiicu rusul oodhan isagoo beeniyey maxaa yeele rususha ilaahay waxay ku midoobeen inay tawxiidkaas isaga mid noqdaan marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadabad way beenisow dha ilaahay caadun reer caad almursaliina kuwii la diray ayay beenisay id waqtiyay beenisow dha ilaahay qaala lahum oo u dhahay akhuuhum walaalkoodow dha ilaahay huudun huud ahay alaa tattaquuna sow cabsamaysiin id waqti ayay beeniyeen rusushow dha ilaahay qaala lahum oo u dhahay rasuulkii loosoo diray huudun huud ahay qaala lahum oo u dhahay akhuuhum walaalkood walaalkood oo waxa weeye xagga nasabka ayaa loola jeedaa ee xagga diinta ma ahan baa la yidhi wax badanaan qur-aanku soo marnay marka waxa weeye huud laftirkiisu duriyadii caad uu kamid ahay marka huud waxau ahay baa layidhi nin taajir hau ahaayaa la sheegay ilaaha ku cilmi leh oo suurad wanaagsan baa layidhi nabiyullaahi aadam ayuu shabihi jiraa la yidhi cumri waxau noolay baa layidhi afar boqol iyo lixdan iyo afar sano ayaa la sheegay marka nabiyullaahi huud marka ilaahay uu leeyahay akhuuhum, waa xagga markaasi nasabka ayaa loola jeedaa. markii uu dhahay alaa tattaquuna, sow cabsamaysiin, istifhaam oo bimacna alamara weeye, ilaahay ka cabsada marka uu dhahay, markaasay deysheen. innii anugu ayuu u dhahay, lakum waxaan idiin ahaa idinka rasuulun, kula soo diray, amiinun oo la aaminay. innii anugu lakum waxaan idiin ahay rasuulun, kula soo diray, amiinun oo la aaminay, oo risaalada loo aaminay. fattaqullaaha, ilaahay ka cabsada u dhahay, ilaahay ka cabsada, waadeecuuna anigani adeeca. fattaqullaaha, ilaahay ka cabsada. fattaqullaaha daan waxay ka farcamaysaa la yidhi innii lakum rasuulun amiin, saas weeye. oo waxa uu ka wadaa, mar haddii aan rasuul ah oo haddana la aaminay, waajib waxaa idinku ah taqwada ilaahay iyo inaad aniga ay adeecdaan weeye. maxaa yeele haddii waxa weeye aniga ay adeecdaan, waxa weeye allaad adeecaysiin. haddaad alla adeecdaan anaad iraacaysiin, oo saasay arrintu noqonaysaa weeye. markaa wuxuu yidhi fattaqullaaha, ilaahay ka cabsada, ilaahay amarkiisa fartooma, wuxuu idinka reebaana ka hara weeye, waadiicuuni anigana adeecayuu dhahay. wamaa as'alukum, idin su-aalan maayuu dhahay, calayhi calaa tabliiqi risaalati, risaaladan gaarsiinteeda, min ajrin, ajir idinku su-aalan maayo, oo risaaladan idinsoo gaarsiinayo xoola igu sii idin dhihi maayo. taas waxa weeye culays idiin keeni mayso, maxaa yeele bani aadamku in wax la weydiisto ma jecla. wixii xoola loogaga rabana culays baa ka saaran. markaasuu dhahay wamaa as'alukum, idin su-aalan maayo, calayhi calaa tabliiqi risaalati, risaalada gaarsiinteeda, min ajrin, ajir idinku weydiisan maayo, oo ijaaro isiiya idin dhihi maayo. in ajriya maa ajriya, ajirkayga iyo sawowgaygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda korkooda maahina. in ajriya maa ajriya, aniga ajirkayga iyo sawowgaygu ma ahan, oo risaalada tan waxa weeye aan ku qaadanayo ilaa calaa rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigooda korkooda mooyaane. ilaahay subxaanahu watacaala isoo diray oo aan rasuulkiisi ahay, asaga ayaa waxay siinaya. marka ambiyada ilaahay waxaa la yidhi marka oo rususha ay wax u sheegto oy markaasi tawxiidka ay kala hadlaan, tawxiidka markii rususha ay kala hadlaan waa shayga ugu horreeya. maxaa yeele qofku gaal hadduu yahay, waa marka hore in tawxiidka markaasi laga dhiso, oo waa inuu ilaahay waxidaa weeye. markii halkaas uu tawxiidka uga warramo, waxa uu soo jeesanayaa waxa dadkaasu macsi ay haayaan, waxa ugu weyn ayuu markaasuu kala hadlayaa. macsida ay haayaan, midda ugu weyn ayuu markaasuu kala hadlayaa. marka sidaanuu leeyahay, atabnuuna, miyaad dhisaysaan, ayuu dhahay, bikulli riicin, meel sarraysa dhammaanteeda miyaad dhisaysiin, aayatan, xaal ay taasii aayad ah, facbasuuna, xaal aasiin kuwa ciyaaraayo. wuxuu dhahay nabiyullaahi huud, atabnuuna, miyaad dhisaysaan, u dhahay, bikulli riicin, waxaa weeye meesha riica makaan oo murtafica weeye, makaan koreeya, aayatan, xaal ay taasii aayada weeye, macnaha bilaan calaman, bina oo dhismo oo calam ahoo taagan weeye, oo dadka soo maraya meesha calaamo looga dhigaayo. waxay samayn jireen baa la yidhi, taalooyin ayay samayn jireen baa la yidhi, oy markaasi waxa weeye dadka dhulka soo maraya ay calaamo ay ka dhigtaan, ayaguna waxa weeye way ku faani jireen baa la yidhi. istifhaamtaan markaasi istifhaam oo litawbiix wa taqriica weeye, waxaa marka meeshaan laga gudagelayaa wuxuu ku haydaarsaynayaa umuur oo saddexa, mid kastana waxa ay anfinaysaa taqwada ilaahay laga cabsado. saddexdaas umuurood middiba waxa weeye alla ka cabsiga way anfinaysaa oy way kuhortagaysaa. kow, waa dhismo oo markaasi cabas wax loo dhiso, dhismaha oo waxa weeye cayaar cayaar wax loo dhiso, ama meelo lagu cayaaraayo dhismo ahoo la dhisaayo, way anfisaa taqwada ilaahay. masaanic oo la sameeyo ma ahan masaanicdu middaan oo wasadaha iyo markaa lagu intifaacayo, waxa weeye waxyaabo markaasi waxa weeye layska samaynaayo oo intifaacoodu uu yaryahay, sida markaasi taalooyinka iyo waxa noocaasa weeye, iyo markaasi tajabur dadka ilaahay addoomankiisa oo la qahro oo markaasi la dhigo la dilo, ayaduna taqwada ilaahay anfinaysa. marka saddexdaas arrimood ayuu ku haydaarsaynayaa, oo haddii ay wadaan taqwada ilaahay aysan u suurtagelaynin. atabnuuna, miyaad dhisaysaan, u dhahay, bikulli riicin, u dhahay, makaan koreeya dhammaantiisa, aayatan, oo aayad ah, masxaalaysa, aayatan, xaal u yaasii aayad ah, calaamo ah weeye, tacbasuuna, xaal aasiin kuwa ciyaaraayo, oo waxaad markaa ku ciyaaraysiin oo ka wadaa biman yamuru bikum, dadka idin soo maraya, dadka soo maraya oo safarayda iyo dadka macnaha dhulkaas maraya ayay ku cayaarayaan, waad la ku jeesjeesaysiin u dhah, saas ayaad u samaynaysiin. waxyaaba noocaasa weeye oo aan hadda nacsi oo markaasi la ruuriya aan lahaynin ayay samaynayaan. watattakhiduuna, ma yeelanaysiin ayuu dhahay masaanica, berkadayaalo, lacallakum sida idinku takhluduuna ku waaraaya. watattakhiduuna, ma samaysanaysiin u dhahay masaanica, berkadayaalo. masaanicdan waxa weeye masaanic lilmaa weeye, taxta alardi, dhulka hoostiisa ayay markaasay baraagayna ka qodeen, ayay markaasay biyo ku shubi jireenaa layidhi. haddana waxa weeye dadka ibnu sabiilka oo meesha soo maraaya waxba kama aysan sii jirin. marka masaanicdu waxa weeye alkhawl waalbarka, waxa weeye hawlka iyo barkada weeye oo arrada hoosteeda, meesha waxaa loo yahay sahaariisa la yidhaahdo weeye. marka taas ayay samayn jireen, lacallakum sida idinkoo takhluduuna ku waaraysiin, macnaha waxay ka dhigan yihiin waxaan weligoodba aan ka dhimanaynin. hadda macnaha in baraago la samaysto oo biyo la kaysado ee diintu ma diidayso, waa la ogol yahay, laakiin waxaa la diidayaa ayagaas kaliya in la samaysto oo aakhiradii loogaga shuqloomo, oo markaas ayaga kaliya laysku haleeyo, oo markaasi adduunyadaas kaliyaba wax laga dhigto weeye. marka ayaga ayaa saas ahaayeen. haddana waxay samayn jireen dadka ibnu sabiilka oo soo maraaya oo markaasi baahan waxba kama aysan sii jirin baa la yidhi. sida loogu inkiraayo saas weeye, ee qofku hadduu baraag sameeyo, wax sameeyo, ceel sameeyo, wax sameeyo, asii waxa weeye asaguna naftiisa uu ku intifaacaayo, ummaddana waxa uga gargaaraayo, daacada ilaahayna meeshaas uu ku haayo, taasi wanaag weeye. laakiin ayaga daacada ilaahay ugaga fogaadeen arrintaas. haddana midda saddexaad wuxuu dhahay, waidaa badastu, markaad qabanaysiin oo wax inaad garaacdiin ama aad dishiin ay noqonayso. waidaa badastum, markaad qabanaysiin u dhahay, badastum waad qabanaysaan, jabbaariina, xaal aadsiin, kuwa qahrib badan u dhahay. waidaa badastum u dhahay, markaad qabanaysiin, badastum waad qabanaysiin weeye, ficluljabbaariin ayaad samaynaysaan weeye, waayo wax ku garaaci jireen zaydallo, seefay wax ku dili jireen, oo aad iyo aad niman markaas haddana u naxariis daran bay ahaayeen. marka naxariis darada oo markaasi haddana ilaahay addoomankiisa luuxad gudbaayo waxay iyaduna anfinaysaa ilaahay taqwadiisa, jabbaariina, xaalaasiin, kuwa qahrid badan weeye, oo aan min kayri ra'fatin weeye, wax turinta aanan lahayn. fataqullaaha, ilaahay ka cabsadow dhahay, oo arrintaas ilaahay waa baqa, wa adiicuuna, anigana ee adeeca, waxaan idin amraayo aniga igu adeecow dhahay. wataquu, ka cabsada ayuu dhahay haddana, alladii, allaha, amadakum idiin ziyaadiyey, bimaa shay taclamuuna, aada ogsoon tihiin. hadda nimcada ilaahay uu xasuusinayaa, maxaa yeele dadku nicmada ilaahay hadday xasuuso waayaan waxay arrintaasu gaaraysaa in ilaahay nicmada uu ka qaado. markaasuu dhahay nabiyullaahi yahuud, wuxuu yidhi wataquu, ka cabsada, alladii, allaha, amadakum idiin ziyaadiyey, bimaa taclamuuna, waxyaabahaad ogsoon tihiin. markaasuu caddaynayaa amadakum, wuxuu idiin ziyaadiyey, biancaamin, nimcoolay ayuu idiin ziyaadiyey, macnaha amadakum acdaakum weeye, acdaakum weeye, madadkuna waxa weeye annicam weeye, madadku waxa weeye nimcooyinka weeye, amadakum idin siiyey oo idinkugu nimceeyey, biancaamin, nimcoolay, xoolo, iyo wa baniina, wiilal, iyo wa jannaatin, beerayaalo, iyo wa cuyuunin, ilaalyaalo, waxaasoo dhan ayaa ilaahay idin siiyey subxaana watacaala. marka waxaa yeele dadka waxaa loo baahan yahay nicmada ay haystaan inay u jeedaan oo alle ay ku shukriyaan baa la doonayaa. markaasuu dhahay amadakum, wuxuu idiin ziyaadiyey allahaasu, biancaamin, nimcoolay, geel iyo ari iyo lo, wax walbay lahaayeen, iyo wa baniina, wiilal, iyo wa jannaatin, beerayaalo, iyo wa cuyuuni, ilaalyaalo, webiyaal, oo maaragtay beeraha malaa lagu waraabinayo. inii anigu ayuu dhahay akhaafu calaykum, waxaan idinkaga cabsanayaa, cadaaba yoomin, yoom cadaabkiisaan idinkaga cabsanayaa, cadiimin, oo weyn. inii anigu akhaafu calaykum, waxaan idinkaga cabsanayaa ayuu dhahay, cadaaba yoomin, yoom cadaabkiisa, cadiimin, oo weyn, oo adduunyada inkula dhacay iyo aakhira haddaad icaasisaan aniga. sidaa markuu uu naseexiyey maxay yidhaahdeen, qaaluu waxay yidhaahdeen u dhahay ilaahay, sawaa-un, waxaa jin ahay yidhaahdeen, calaynaa sokayna, awacalsana, wacdisayaa, am amase lam takun, ma ahaanina minal waacidiina, kuwa na wacdiya mid ka mid a. waxay ka wadaan haddaad na wacdiso iyo haddaadan na wacdin, annaga waa isuu qaanin, wax aan kaa maqlayna, lama arkin, haysdaalinnay dhahayn. qaaluhu waxay yidhahdeen sawaa-un waxaa jirna, macnaha bani aadamka ilaahay wuxuuna tusayaa inay sideedaba dabciga basharku waxa weeye diinta waa kasoo horjeedaa, dabciga basharku diinta waa kasoo horjeedaa. qofka dabcigiisa ina baabiiya ilaahay diintiisa raacaahu waa qof macnaha meel fog gaaray oo ilaahay u naxariistay weeye, ilaahay rilihiisa helay waay. dabciga basharkaasiisaba waxa u nec yahay takaaliifta diinta, waxaa yeele shahwaatu nafsiga ayuu jecelyahay. awacalta sawaa-un waxaa jinahay yidhahdeen calaynaa korkayna huudow mustawin cindana weeye agtayna waxaa ku siman, awacaltana wacdisaya am lam takun ma ahaanina min alwaacidiina kuwana wacdiya mid kamid ah aslanba weeye laa narca wiy lawacdika weeye wacdigaaga weelay mayna saasna u dhegeysa mayna. in haadaa maa haadaa tanuna ma ahanay yidhaahdeen oo aadna wacad si geynaysid ilaa khuluqu lawaliina, in haadaa maa haadaa tanu ma ahanay yidhaahdeen ilaa khuluqu lawaliina yidhaahdeen dadkii hore caadadoodii iyo dabeecadoodii maahine. khuluqu haddii la akhriyo weeye oo saas la yidhaahdo macnaha waxay ka wadaan maa haada aladii naxnu calayhi weeye, ma ahan midkaan annagu aan ku sugannahay oo markaasi aan rumaysannahay inaan baxsi jirin qiyaama aysan jirin ilaa khuluqu lawaliina, dadkii hore dabeecadoodii maahine. dadkii hore ayaa saas ictiqaadkoodu ahay annaguna kiyaan haysanaa. haddii kaleentood qirada kaleentood in haadaa maa haadaa kanu ma ahan ayay yidhaahdeen ilaa khalqu lawaliina, dadkii hore dabeecadoodii maahine, waa isu macno dhow yaha weeye ilaa khalqu lawaliina dadkii hore dabeecadoodii maahine. laakiin waxay ka wadaan in haadaa maa haadaa kanu ma ahan aladii khawaftana bihi ay ka wadaan. markii sidaan la yidhahdo khalqu lawaliina la akhriyo in haadaa maa haadaa kanu ma ahan oo aadna wacab si gelinaysid ilaa khalqu lawaliina dadki hore been abuurkoodii maahine ay ka wadaan. waxa aadna wacab si gelinaysid huudow waxa weeye dadki hore waxyaabihii ayna been abuuraan siyo sheegi jireen weeye, oo waxaan maqli jirnay walax ambiye lagu tilmaamayo nabiyaal oo waxaa sheeg sheega marka tanna siiyo kale waa yidhahda in haadaa maa haadaa kanu ma ahan oo aad nuwacab si gelinaysid ilaa khalqu lawaliina dadku hore been abuurkoodii maahine, amase in haadaa maa haadaa kanu ma ahan annagu aan ku sugannahay oo marka ictiqaadka bacsi inuuna jirin iyo aan rumaysannahay ilaa khuluqu lawaliina dadkii hore dabeecadoodi iyo caadoodii maahine. wamaa naxnu anagu maninihina yidhaahdeen bimucadabiina kuwa la cadaabayna manihin, cadaabkaan sheegaysidne annagu ma rumaysna yidhaahdeen. ilaahay wuxuu yihi fakallabuuhu way beeniyeen, nebi huud way beeniyeen oo dhe ilaahay reer caad fa ahlagnaahum dabeedna waanu halaagnay adduunyada ayaanu ku halaagnay waa sii dabayshii riixi sarsarada aheeday lagu halaagay, dabayshii waa sii lagu halaagay oo baaridada aheeday sadiidu tusow aheeday biyona aan lahayn weeye oo lagu saliday dakharahaa calayhim sabca layaalin wa thamaaniyata ayaamin xusuuma waa sawdha ilaahi subxaana wa tacaala suuratu alxaaqa haddii ilahi ilan utegi doonaa. awalkeedu subax arbacahay aheeday oo bisha shawaal markaasi ay ka harteen arbacada ugu dambaysa waxay aheeda markaasi aakhiru shitaacay aheeday. marka taas hadii ilahi ilan basrigeeda waan ku tegi doonaa waanu halaagna udha ilaahay ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay la aayatan aayad ayaa ku sugan udha ilaahay wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum kuwaas badankoodu muumina kuwa rumeeye ma aysan ahaanin. wayna rabbaka rabbigaagi udha ilaahay lahuwa rabbigaagu alcasiizu allihi qaaliba weeye oo cadowga ka aar gudanaya alraxiimu allihi naxariisa weeye oo mu'miniinta u naxariisanaya addoomankiisa daqaa'iqu nicam ayaa ilaahay u naxariisanaya. halkaas marka waxaan uga baxnay qisadii nabiyullaahi huud iyo qoonkiisa reer caad ahay. waxaan meeshaa ka gelaynaa nimanka la yidhaha caadu saaniya qoomu saalix weeye reer samuud nimanka la yidhaahdo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadabad way beenisa udha ilaahay samuudu reer samuud almursaliina kuwii la diray ayay beenisay, kadabad way beenisa udha ilaahay samuudu reer samuud ayaduna waxa weeye qabiilada oo saalix aabahood ayaa la dhihi jiray samuud weeye, aabaha aclaha weeye abulacla weeye, qabiiladii magciisa lagu magacaabaa la yidhi. caadu saaniyana waa la yidhahda saan horuu soo sheegnay waa marka waa duriyadii dadkii nabiyullaahi huud rumeeyey duriyadiisi oo gadaal kufaaru ka dhashay oo ka xumaatay weeye. maxaa yeele ummadii hore kuwii ambiyada rumeeyey oo la koriyo ayaa gadaal ilmahooda dambo ayaa gaalo noqonayay, rasuul baa loo soo dirayay markay beeniyaan inta kufaartaa lalay jiray wahaakadaa ayaa sidaas bini aadamku soo socday. marka ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala kadabad way beeniso u dha ilaahay samuudu reer samuud almursaliina kuwii la diray id wafiyay beeniso u dha ilaahay qaala lahum oo u dhahay akuuhum walaalkood saalixun saalix ahaayo u dha ilaahay alaa tattaquuna sida cabsanaysiin alaata ilaahay ka cabsada weeye inii anigu lakum waxaan idiinahay rasuulun kula soo diray amiinun oo la aaminay oo risaalada loo aaminay fattaquullaha ilaahay ka cabsada waadiicuuni anigani aadeec ayuu dhahay wamaa asalukum in su-aala maayo calayhi risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir in asiya maa ajri ajirkayga sababeygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda mooyaane sidii rasushii hore ayuu kula hadlayaa markaasuu ayagana maxsida ay ahaayeen ayuu markaasuu waga digayaa markii towxiidka u sheegay atudrakuuna miyaa laydinkaga tegaaya u dhahay fii maa shay haahuna meeshaan ahaada oo khayra aaminiina xaalaatiin kuwa aamina khayrkaan aad haysatiin miyaa laydinku dhaafaaya adinkoon wax dhibaato aan la kulmayn oon shar la kulmayn miyaad noloshaan iyo barwaaqadan ku jiraysiin waa maya weeye marka haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo ayaan markaasaan qisadaas kusii wadaynaa hase yeeshee casharkeen intaasuu ku eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bism illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 145-aad oo suuratu shucaraa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagaga soo waramay qisadii waxaynu ku dhex jirnay nabiyullaahi saalix iyo qoonkiisii reer samuud ahay ayaynu ku dhex jirnay hadalladii nebi saalix uu u sheegaayay qoonkiisa ayaa ilaahay nooga soo waramay marka nebi saalix wuxuu dhahay uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ka cabsada ayuu dhahay waxaan ahay rasuul la soo diray oo waa laysoo kiin diray risaaladana waa lay aaminay ilaahay ka cabsada anigana adeeca risaaladan idin soo gaarsiinayo ijaaro idinkaga dooni maayo ijaaradaydu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina mooyaane ilaahayga rabbulcaalamiina ayaan wax ka doonaya ayuu dhahay marka hadda wuxuu ugaga waramayaa nicmada ilaahay oy haystaan oo ay ku kufriyeen oynan ilaahay adeecayn rasuulkii lasoo dirana ay geeniyeen inaan sidaas lagu daynayn oon barwaaqadan laysagaga jirayn ayadoo ilaahay la caasinaayo arrintaas suurtagal ayse noqonaynin marka nimcadaas ayuu haddana u tilmaamayaa markaasuu dhahay atudrakuuna miyaa laydinkaga tegayaa fii maa shay haahuna meeshaan ahaaday oo khayra miyaa laydinku dhaafaayaa weeye aaminiina xaal aatiin kuwa aamina oo nimcadaas ayaad iska cunaysiin adinkoo aamina oon wax dhibaata iyo midna aana la kulmaynin mataasaa umalehaysiin u dhahay ma aha arrintaas atudrakuuna miyaa laydinkaga tegayaa fii maa shay haahuna meeshaan ahaaday aaminiina xaal aatiin kuwa aamina fii jannaatin beerayaala miyaa laydinkaga tegayaa iyo wa cuyuunin ilalyaalo iyo wa zuruucin zarciyaalo iyo wa naqlin timir naqligaasoo dalcuhaa dhalideedu haliimun mid jilicsan uu yahay wa tanxituuna miyaad qoranaysaanuu dhahay min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo faarihiina xaal aatihiin kuwa maaragtaya xaadiqiin ah oo aqoon ula maaragtaya guryaha dhismadooda amase farihiin xaal aatihiin kuwa markaasi kibraaya fattaqullaaha ilaahay ka cabsadow dhahay wa adiicuuna anigani adeeca nabiyullaahi saalix wuxuu dhahay beerahan miyaa laydin dhaafaaya fii jannaatin beerayaala miyaa laydin kaga tegaaya wasaasiin oo markaasi geedaha timir iyo waxa weeye canab iyo wax kasta ay ku yaalinahayseen beer geedeed ah iyo wa cuyuunin ilaalyaalo ilaalyaalo dureeraayo oo beerahaas waraabinaayo iyo wa zuruucin zarciyaalo badarsi weeye oo beeraha ku yiilay iyo wa naqlin timir naqligaasoo dalcuhaa dhalideedu ama miraheedu haliimun mid jilacsan uu yahay waxa weeye ladiif oo maaragtay yaleyna uu yahay oo si markaa si fudud oo dhib yar loo cunaayo wa tanxituuna haddana waad qoranaysiin u dhahay min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ayaad ka qoranaysaan faarihiina xaalaatiin kuwa maaragtaya xaadiqiin ambasa waxa weeye fuundiyaalo ahoo si fiican farsamada u yaqaana faarihiin haddii la yidhahdo xaalaatiin kuwa farsama yaqaana weeye amase farihiina la yidhaha alifta laga daayo badiriina weeye xaalaatiin kuwa maaragtaya batraamiin ah farihiina xaalaatiin kuwa batraamiin ah weeye oo saas ayaad maaragtaya guryo ku samaysanaysiin buur weyne inuu tagaan ayay iska qoran jireen asay guryana ka samaysaan ay geli jireen waqtiga oo markaasi waxa weeye xagaaga ahoo qabowga uu jiro fattaqullaaha ilaahay ka cabsadow dhahay wa adiicuuna anigani adeeca waxaan idin amraayo walaa tudiicuuha adeecinow dhahay amra almusrifiina kuwa xadda gudbaaya amarkoodaha adeecina, waatudiicuuha adeecina raacina amra almusrifiina kuwa musrifiinta amarkoodaha adeecina. Maxaa yeele dadkii tusalada ahay ayaa waxay adeecayaan kuwa madaxdooda ahay oo mushrimiinta ahay, alladiina musrifiintaasoo ayuu dhahay yufsiduuna fasaadinaya fil ardi arada fasaadinaya, alladiina musrifiintaasoo yufsiduuna fasaadinaya fil ardi dhulka dhexdiisa fasaadinaya oo macaasi ku fasaadinaya, walaa yuslixuuna aanan hagaajinaynin daaca ilaahayna aan ku hagaajinaynin kuwaasa adeecinuu dhahay. Reer xumay idinka ridayaan maxaa yeele sida zaminka sabo waxaa badan dadku waxa weeye dad mushrimiin ah oo waxa weeye mufsidiin ah ayay sida badan iska raacaan dadkaasoo been u sheegaayo. Qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay markuu sidaas dhahay nabiyullaahi saalix, innamaa in kaleeta maayna anta adugu saalixow min almusaxariina kuwa la sixray mid ka mid ayaa wixii dhabaana nasiixa u sheega bal ufirso ummadaha si isleeyihiin. Maxaa yeele kufrigu waa isleeyahay, iimaankuna waa isleeyahay. Qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa in kaleeta maayna anta adugu min almusaxariina kuwa la sixrayaad ka mid tahay, kuwa waxa weeye la sixray oo caqligooda laga qaalib noqday ayaa ka yidhaahdeen. Markaa hadalkaanba noo sheegaysa waxaad ukeelama ka yidhaahdeen. Haddana waxay yidhaahdeen maa anta ma tihid ilaa basharun bashar mooyaane oo mislunaa annagoo kale ah, bashar bani aadama oo nala jinsi ayaa tahay see wax kaa qaadanaynaa. Maa anta ma tihiday yidhaahdeen ilaa basharun bashar mooyaane oo mislunaa annaga oo kale ah, fa'ti la kaalay yidhaahdeen biaayatin aayad la kaalay, in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa mid ka mid ah, fa'ti la kaalayoo keenay yidhaahdeen biaayatin aayad, in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa mid ka mid ah daas, haddaad run sheegaysid keen aayad risaaladaada caddaynaysa. qaala markaas wuxuu dhahay u dha ilaahay nabi saalix, haadihi middatanu naaqatun hal weeye lahaa waxaana usugnaaday hashaas shirbu nasiib ayaa usugnaaday oy biyaha ku leedahay, walakum idinkana waxaa idin sugnaaday shirbu yoomin yoom nasiib kiisa macluumin oo la ogyahay. Waxaa la yidhi xaggeen markaasi aayadda aad iga doonaysiin oo aad rabtiin waa sidee ayuu dhahaa la yidhi. Markaasay buur weyn oo meesha ku tiilay ayay waxay yidhahdeen buurtaan hal oo cushara ah oo wabara ah nooga soo saaray yidhahdeen. Hal waxa weeye markaasi 10 bilood xamligeedu uu yahay oo sayn badan oon saynta ka guranno, hadday dhasana caanaha aan ka cabno buurtaa nooga soo saaray meeshaan ku taal. Buur markaas ayuu ay u cayineen wey. Buurta ayaa markaasaa foolataa la yidhi sida haweenku u fooshaa ayagoo arkaaya markaasaa hashi ka soo baxa hashi ay dalbaayiin. Markaasuu u tilmaamayaa wuxuu yidhi haadihi middatanu naaqatullaahi naaqatun hal weeye. Qaala wuxuu yihi nabi saalix ow dha ilaahay haadihi middatanu naaqatun hal weeye lahaa waxaa usugnaaday iska leedahay hashaanu shirbun nasiib weeye nasiibun min almaa weeye walakum idinkana waxaa idin sugnaaday shirbu yoomin yoom nasiibkiisa macluumin oo la ogyahay. Macnaha wuxuu ka wadaa maalin ayadaa ceelka cabaysa oo biyaha ayada cabaysa hal aada iyo aada u cir badan ayay ahaydayo maalintaas iyada ceelka loo daynaayo. Fahiya tashrabu minhu yooman waxa weeye maalin ayay iyada ceelka cabaysaa wa antum tashrabuuna minhu idinkuna maalinaad cabaysiin oo lama rabo markaasi inaad isceyirisiin weeye adiguna idin ceyirimayso idinkuna ceyirimaysiin weeye. Maalinta waxa weeye ceelka iyadu ay cabaysana idinku caanheedaad cabaysiin saasuu dhahay. Maxaa yeele aada iyo aada ay u cir badneeda wax mucjisahay ahaaday oonaan caadi ahayn oo geelan caadigaa markaasi waa ka duuneeyay. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa uu dhahay idinkuna laha walakum waxaa idin sugnaaday inkana shirbu yoomin yoom nasiibkiisa macluumin oo la ogyahay walaa tamasuuha hashaan ha ku taabana ayuu dhahay bisuuin xumaan hashaan xumaan ha ku taabana oo fayakhudaku markaasuu idin qabto cadaabu yoomin yoom cadaabkiisa cadiimi oo weyn walaa tamasuuha ha ku taabana uu dhahay bisuuin xumi ha ku taabana oo fayakhudakuma uu idin qabto cadaabu yoomin yoom cadaabkiisa cadiimin oo weyn oo idin qabto wey. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala facaqaruuha way boqon dhabeen ama way dhuun dhabeen weeye hashi sidaas aheeday oo saas loogala ballamay hashi way boqon gooye maalin kaleedaha la sheegay cadaabku isaguna wuxuu ku dhacay maalin sabtiya aan kusoo mari jirnay suurata huuda weeye. Calaamadii markaasi cadaabku kula soo degaayana waxa weeye way ku dhacdaa la yidhi oo maalintii koobaadaa la yidhi wejigoodu waa booraadaa la yidhi, maalintii labaad wejigoodu waa guduutaa la yidhi, maalintii saddexaad wejigoodu waa madoobaadaa layidhi. Maxaa yeele waa ka u dhahay tamatacuu fii daarikum halaaثaةa ayaamin dalika wacdun gayru makduudin. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala facaqaruuhaa, hasi way boqon dhabeen. Oo nin la dhihi jira qidaar binu saalif ayaa boqon dhibay, ayaguna raalli bay ku ahaayeen. Maxaa yeele dembiga kuwa gelaaya iyo kuwa markaasi raalliga ku aha oo gees fadhiga u ahaa usacba tumaaya isku dembi waaye. Fa asbaxuu dabeedna waxay ahaadeenow dhilaahay naadimiina kuwa ka shalaaya, hasi boqon goynteedii oy markaasi dhuun dhabeen way ka shalaayeen. Fa akhadahum, waxaa qabta u dhay ilaahay subxaanahu watacaala alcadaabu, cadaabkiyaa qabtay, cadaabkii loo yaboohe ayaa qabtay, markaasaa la halaaga weeyey. ina fii dalika almadkuuri, kaa lasoo sheegow dhilaahay la aayatan, aayad ayaa ku suganow dhilaahay. Wamaa kaana, mana ahaanin aktaruhum, qowmu samuud badankooda u dhilaahay, mu'miniina mu'miniin maaysan ahaanin. Wa ina rabbaka, rabbigaagi ow dhilaahay, lahuwa rabbigaagu alcasiisu, allihi qaaliba weeye, alraxiimu, allihi naxariisa weye, u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. Marka hasha waxaa dilay saa horuu soo marnay ninkaas la dhihi jira qidaar bin saalif, nin gaabanow ahayaa la yidhi, oo ina cagaaran waladusina ayuu ahay, wacal buu ahay baa la yidhi. Keef ayuu maaragtiyaa ku garaacay oo dhudhumanka uga garaacaa la yidhi. Isagii imaamu isagii iyo ragkaa waxay yidhaahdeen, ilaahay yaa nabi saalix wuxuu waxyoodaa la yidhi, qoonkaagu waxay boqon goyn doonaan hasha. Markaasoo waxa u dhahaa la yidhi, annagu maaragtayaa ma falayna sidaas, maya ayagii buu u sheegaa la yidhi, nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi saalix ayaa ilaahay wuxuu u waxyooday, qoonkaagu hashay boqon goyn doonaan. Markaasuu ayaga u sheegay, wuxuu yidhi, hashan waa dili doontiin u dhah, maya yidhahdeen markaasaa samaynayn. Markaasuu saalix wuxuu dhahay, waxaa dhexdiina ka dhala doona bisatan, cunug cunug ayaa ka dhala doona oo hashatan boqon goynaya, halaagiinana isaga ayaa markaasaa usoo noqon doona. Markaasay waxay yidhahdeen, bishan cunugii la dhalo oo markaasi lab waan dilaynaa yidhahdeen. Marka waxa weeye sagaal nimo ayay kamida ayaa wiilal udhaseynaa layidhi bishi. Markaasay wiilashoodii gowraceenaa layidhi. Kii markaasi tobanaad ayaa wuxuu diidaa layidhi wiilkiisa inuu gowracaa layidhi. Weligiisna ilma looma dhalinaa layidhi, ninkaanoo nin ilma dhalama ahayn, haddana asagu mama dhalino, wacalo ahaayaa layidhi. Marka ibnulcaashir waxa u noqday nin asraqa oo indha cagaaran ayuu noqdaa layidhi, oo axmara. Marka waxa weeye aada iyo aada ayuu u koray baa layidhi wacalki. Marka waxaa layidhi ninkii markuu diiday sagaalkii ilmahoodii gowracay, markay ninkaas soo maraan wiilkiisa anay arkaan, ayay waxay dhihi jireen, alla ilaahay, ilmahayna hadday noo noolaa lahaayeen sidii ninkan wiilkiisoo kale noo ahaa lahaayeen. Sagaalkii markaa saalix ayuu caroodiyeynaa layidhi nabi saalix, maxaa yeele asagaa sabab ugu ahay ilmahooda markaas inay dilaan say ugu ka dhigayaan. Markaasay waxaa layidhi arrintaas ayay xasad iyo maaragtaya makri ayay ka bilaabeen baa layidhi. Waxayna ku dhaarteen haddii ilaahay ilaah waxaan ugu tagi doonaa suuratu namliye inay maaragtaya mirayaan isaga iyo ahlkiisa oo ay lay doonaan nabiyullaahi saalix. Markaasay waxay yidhaahdeen safaraan u baxaynaa, inay isku leexdeen iyagoo markaasi xiilo inay sameeyaan raba nabi saalix ay ku dilaan, safaraan u baxaynaa ay yidhaahdeen. Si dadku u arko safarkooda weeye oy markaasi u dhakadaan habeenki, wax safar ubaxay iska dhigeen meel oo markaasi qaar oo god ah oo buur ku yaalay galeen baa layidhi. Habeenkii markii la gaaray oo markaasi nabi saalix soo baxayay masjidkiisa soo baxayay, ayay markaasi waxay damceenaa layidhi inay markaasi ay soo aadaan dilaan weeye. Oy haddowna yidhaahdaan maa shahidnaa muhlaka ahlii wa inaa la saadiquun. Marka sidaas markay dhacdaa la yidhi nabi saalix waxaa la yidhi mahurdi jiran baa qaryada dasiskow seexa jiraa la yidhi. Markuu waa bariiso ayuu imaa jiray waa wacdi jiraa la yidhi. Markay godki galeenaa la yidhi oy damceen inay kasoo baxaan ayaa godka ku dumay baa la yidhi. Dhammaantoodii markay godka halkay ku dhinteen baa la yidhi. Dad ayaa marka arkay baa la yidhi oo waxa weeye dhaalacanayay nimankaas. Marka arrintaasaa dhacday baa la yidhi nimankii sidaas makriga samaynayay ayuu ku dhammaadeen baa la yidhi. Marka hadda dadkii kaleentoodu ayaguna waxa weeye raalli ku ahay arrinta tan, ayaguna waxa weeye waxay galeen baa la yidhi dadkii dambo oo waxa weeye marka asil halaagay galeenaa la yidhi. Marka hadda waxaa la yidhi sidaas markay dhacdaa la yidhi dadkii ahlu qaryaha weliba waxay sameeyeenaa la yidhi waxay yidhaahdeen oy haddana dhaheenaa la yidhi nimanka tan dilkooda nimankii dhintay yidhi ha yidhaahdeen oo qaarka uu ku dumay saalixaa ka dambeeyey yidhaahdeen. Markaasi heshiis waxay ku galeen baa la yidhi inay saalix markaas ay jiraan weeye. Oo waxay yidhahdeen saalix raalli buu ku noqon waayey inuuna amray owlaadayn inaanu layno oo aanu layno, ilaa markaasi waxa weeye dadkii kale hataa uu dilo. Markaasaa dadkii ahlukariyadahay waxay ku kulmeen baa layidhi inay hashaba ay jiraan. Hashi markay damaceen ay jiraan ayay ninkan anigi sidaas ahayo si degdega u koray wacalka ahay ayay u yeereen. Markaasu waxa weeye isagaa boqon gooyaa layidhi, halaagu markaasuu ku dhacaa layidhi. ilaahay wuxuu yihi waina rabbaka rabbigaagu lahuwa rabbigaagu alcasiisu allihi qaalibu weeye alraxiimu allihi naxariisa weeye. halkaas waxaan uga baxnay qisadii qowmi samuud oo nebi saalix loo soo diray. kadabad way geeni sow dhaadeen ilaahay qowmu luudin luud qoomkiisi almursaliina kuwii lasoo diray. nabiyullaahi luud iyo qoladii loo diray oo ahlu saduun ayaynu meeshaan ka geeynaa. kadabad way geeni sow dha ilaahay qowmu luudin luud qoomkiisi ou dha ilaahay almursaliina kuwii la diray ay beeniyeen. mar hadday nabiyullaahi luud ay beeniyeen rusushii o dhan iyagoo beeniyay ka dhiganta, rusushii oo dhan ayagoo beeniyey ayay markaasay ka dhiganta. id wasiyow dha ilaahay subxaanahu watacaala qaala allahum ba u dhahay akhuuhum walaalkood luudun luud ah. hadda luud nasabka kuma ahane waa maxay akhuuhumtaan, waxaa loola jeedaya xagga beleska weeye, beleska iyo dirisnimada ayuu markaasu akhuuhum ayaa loo yidhaahday bisaabi sugna walmujaawara weeye inuu la askuna meesha uu la dirtay ayaa loola jeedaa, ee xagga markaa nasabka ma ahan weeye. maxaa yeele isagu ibnu akhi ibraahim heelan ninka la dhihi jiray oo nebi ibraahim la dhashay ayaa dhalay bilaadulmashriq ayay markaasi ayuu ka yimaadeen weeye arlu baabil oo ciraaq ku taala. nebi ibraahim wuxuu degay magaalada khaliil oo hadda la yidhaah jeriko la dhaho, arlu sham kamid oo dhulkaa falastiina. luudna wuxuu degay saduum meesha la dhihi jiray waagaas oo hadda dhulkan urdun la yidhaahdo boqortooyadan oo maaragtay urdun ay degan tahay, halkaas ay ahayd meesha qoom luud uu ka kacay. id wasi qaala allahum au dhahu dha ilaahay akhuuhum walaalkood luudun luud ahay alaa tattaquuna soo cabsamaysiin inii anigu lakum maxaan idiin ahay rasuulun kula soo diray amiinun oo loo aaminay risaaladeen. fattaquullaaha ilaahay ka cabsada ayuu dhahay wa adiicuuni anigaana adeeca. wamaa asalukum idin su-aalan maayou dhahay calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajin ajri idin ku weydiiso maayo. ambiyada ilaahay kulli dacwadood isu mid wahay in ashriya maa ashriya ajirkaygae sababgaygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda mooyaane. waxaad arkaysaa dacwada markaas ambiyada ilaahay iyo risaaladii lala soo diray inay isku mid aheeday, mar walbana laga dhowri jiray in dadka wax lagu weydiisto. maxaa yeele dadka dabcigoodiiaba waxay diidan yihiin diintii. haddii haddana shay kaloo dabcigoodu diidan yahay oo maalkoodii loogu daro culays baa ka imaanaya marka. markaasuu dhahay ata-tuuna ma waxaad u imaanaysaan addufraana kuwa labmiyaad u imaanaysaan oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah. faaxishada ay haayeen ayuu nahiga ka bilaabayaa. sida rasuul walba waxa weeye markuu tawxiidka u yeeray ummaddiisa markii macsida ay haayeen oo markaa ugu weyn ayuu markaasuu nahiga ka bilaabayaa. maxaa yeele waxaa la rabaa dadka waxa weeye in dacwadaba laga bilaabo shayga macaasida oo markaas meesha ugu weyn ayaa la rabaa. waxyaaba markaasi ah hadda wax weyn ahayn in lasoo aado maano laysku qaqabsado waxaa loo baahan yahay shayga meesha ugu weyn marka hore in laga qabto arrinta. maxaa yeele shaygu say u kala weyn yihiin ayaa loo kala qaadaa. markaasuu dhahay ragga miyaad u imaanaysaan oo caalamiinta ka mid ah. watadaruuna mana ka tegaysiinow dhahay maa fii khalaqa lakum oo idiin abuuray rabbukum rabbigiinu min aswaajikum haweenkiina uu idinkaga abuuray oo haweenkii qubulkoodii oo la jireeyey arrintaas ina ka soo tagteen miyaad raggi u tegaysaan u dhahay. maxaa yeele habeenka haweenka qubulkooda ayaa wuxuu yahay maxalu nabaati albadri weeye abuurka waxa weeye oo nabaadka meeshii maxalku aheed kaas weeye. maxaa yeele ilaahay waatuuna soo dhahay nisaa'ukum xarsun lakum fa'tuu xarsakum annaa shi'tum haweenkiinu beeray idiin yihiine oo taga beertiina sidaad doonaysaan. marka meeshii maxalu zarcigaah ayay ka tageen markaasay meel kale oo qadir ahay u tageen. watadaruuna maka tegaysiin ou dhahay maa fii khalaqa lakum oo idiin abuuray rabbukum rabbigiinu min aswaajikum haweenkiina uu idinkaga abuuray bale antum idinku ayuu dhahay qoomun qoom ayaatiin qoomkaasoo caaduuna oo xad gudbaayay dad xad gudbaayay oo xalaal ka tallaabsaday xaalad u gudbay baa tihiin. sidaas markuu dhahay qaaluhu waxay yidhaahdeen kufaar oo dhan way isku mabdaeh lawallaahi ayay yidhahdeen ilam tantihi haddaadan ka joogsanin yaa luudu luudow inkaarka aada nagu inkiraysid hawshaan aanu hayno latakuunanna waad ahaan oo waad ahaan min almukhrajiina kuwa la bixiya mid ka mid ayaad ahaanaysaa. beledkan markaagi horeba qariibaad ku aheeday oo nin markaasi yimid aad aheed, haddana waanu kaa saydanaa dereskiina yidhaahda. Waxa ay ku hadlayaan bal fiiri, hadalladii nabiyullaahi nuux loo dhahay oo kalantood weeye, latakuunana min almarjuumiina, waa say dhaheen isagana. Qaaluu waxay yidhahdeen, lawallaahi ilam tantahi, haddaadan ka joogsanin, yaa luudu luudow, latakuunanna waad ahaan oo waad ahaan min almukhrajiina, kuwa la bixiyo, mid ka mid ayaad ahaanaysaa. Qaala wuxuu dhahay nabi luud, innii anigu licamalikum camalkiina min alqaaliina, kuwa ka caraysanan ka mid ahay. Innii anigu ayuu dhahay licamalikum camalkiina min alqaaliina, kuwa ka cadhaysan ayaan kamid ahay, camalkiinaan xun waa ka cadhaysanaa. Rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay muddo markii la joogay, najinii ikori ayuu dhahay aniga iyo wa ahlii ehelkayga, mimaa fii ilaahu naga kori, yacmaluun ay camal falayaan, wax nimankaan ay camal falayaan cadaabka ka dhalanaya, ilaahu aniga iyo ehelkayga naga kori. Rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay, najinii ikori wa ahlii ehelkaygana kori, mimaa fii yacmaluuna, kuwaan ay camal falayaan. Maxaa yeele diinta hadday laysu caddeeyo oo dadka dacwadu ay gaarto, macaasi hadday haayeen oy ka hari waayeen, cadaabkeedii baa ku dhacaya, laashaka weeye. ilaahay wuxuu yihi fanajaynaahu, waanu korinay luudow dha ilaahay, wa ahlahu ahlkiisina waanu korinay, ajmacina dhammaantoodow dha ilaahay, ilaa laakina cajuusan cajuusadoo mooyaane ayuu dha ilaahay, oo fil qaadiriina, kuwa baaqiga ahaanahay dhexdooda ahaatay. Waa haweentiisi weeye, asaga iyo labadiisi gabdhood ayaa ilaahay ka koriyey, oo intaasaaba gabdhihiisa ka yaarumeeyey, cid kale oo rumaysay qoonkaas dhan oo loo soo diray, cid kale rumaysay laguma arko. Usha ayuu ka jiiday. Markaasuu dhahay ilaahay fanajaynaahu, waanu korinay luud, wa ahlahu ahlkiisina waanu korinay, ajmaciina dhammaanow dhahay ilaahay, ilaa laakina cajuusan cajuusadoo ayuu dhahay ilaahay, haweentiisi weeye, ilaa laakina cajuusan cajuusadoo ayuu dhahay ilaahay, ahalka marka waxa weeye waa labadiisi gabdhoodaa la yidhi. Waxay kalay culimmadu yidhahdaan laba naagood buu lahay, gabdhaha markaasi mu'minaadka, naagta u dhashana iyaduna mu'minada ihdaa la yidhi, laakiin naag kaloo gaalahu qabaa la yidhi. Amase ma ahee waxaa la yidhi haweenta markaasi gabdhaha u dhashay gaalay aheeday, gabdhaha kayaha markaasaa rumeeyey. Warkaasaa jira marka, labadaas qowl ayaa jirta. Marka cajuusadaasu qaabiriintay ku jirta ul ilaahay, kuwa baaqi ahaanaya cadaab ku cadaabu dunyaane waa ku dhacay, kii aakhirana waa ula xiriira. Maxaa yeele qofku dembiga hadduusan ka tawba keenin ee adduunyada lagu cadaabo, aakhira kii ahina waa ula xidhiisanayaa. Suma bacdi yadow ilaahay damarnaa, waanu halaagnay, alaakhariina, kuwa kale waanu halaagnay. Suma damarnaa, waanu halaagnow dha ilaahay, alaakhariina, kuwa kale waanu halaagnow dha ilaahay. Waandarnaa, waanu roobaynow dha ilaahay, calayhim korkoodow dha ilaahay, madaran roobayn ayaanu ku roobaynay. Waandarnaa, waanu ku roobaynow dha ilaahay, calayhim korkooda, madaran roobayn ilaahay. xijaar oo markaasi waxa weeye ayaa lagu roogeeyey. fasaa'a, waxaa xumaadow dha ilaahay, madarul mundariina, kuwii loo digay roobayntoodii ow dha ilaahay. fasaa'a, waxaa xumaadow dha ilaahay, madarul mundariina, kuwii loo digay madarayntoodii. Waa markaasi madaruhum haada weeye dhagixi oo markaasi sijiilka ayaa lagu cadaabay ayaa loola jeedaa. almaksuusu bidami ayaa maxduufa weeye. halkaas marka waxaa looga takhallusay qoomuluud weeye. markaasuu dhahay alle, ina fii dalika almaskuuri, kaala soo sheegay oo qisadaasi waxa weeye nabiyullaahi luud iyo qoomkiisa la aayatan aayad ayaa ku suganow dha ilaahay. wamaa kaana, ma ahaanin aktaruhum, badankoodu mu'mina, kuwa rumayow dha ilaahay. wa ina rabbaka, rabbigaagu, lahuwa rabbigaagu ow dha ilaahay, alcasiisu, allihii qaaliba weeye, alraxiimu, allihii naxariista weeye, ilaahay subxaanahu watacaala. kadaba way beenisow dha ilaahay asxaabul aykati, kayntii asxaabteedii, almursaliina, kuwii la diray. halkaan waxaynu ka gelaynaa qisadii nabiyullaahi shucayb iyo qoomkiisa aynu ka gelaynaa. qisooyinka hadda laga soo waramayo suuraddan iyadoo aheeda calaa sabiili ikhtisaar oo lasoo gaabiyey, qisadatan ayaa hadda ugu dambeysa, oo qisatu qoomu shucayb ah iyo nabiyullaahi shucayb oo qoomkiisa iyo isagaba laga waramayo weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kadaba way beeniyeenow dha ilaahay asxaabul aykati, kaynti asxaabteedii, almursaliina, kuwii la diray beeniyeen. asxaabul ayka weeye, aykadaana waxa weeye geeda dhul geeda badanoo kaymo badana ihdaa la yidhi, oo markaasi madyan u dhow. hadda nabiyullaahi shucayb ahlu madyanne isagaa rasuul u ahay, asxaabul aykana isagaa u ahay, laakiin ayagaa waxay ahayn laba qayboodo, qolada tan qoomu shucaybka, qolana magaalada madyan la yidhaahdo ayay deganaayeen, qolana waxay deganaayeen meeshaan oo aykadaha oo markaasi baadiyaha markaasi waxaa weeye xoolahooda iyo waxooda ayay ku haysteen, markaasay xoolahooday ka waraabsan jireen, halkaasayna asnaan ku caabudi jireen aa layidhi. Tii hadda marka ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya, kadaba way beeniyeen ou dhe ilaahay asxaabul aykati kayntii asxaabteedii almursaliina kuwii la diray, id wasiyay beeniyeen ou dhe ilaahay qaala allahuma u dhahay shucaybun shucayb u dhahay, hadda ilaahay akhuuhum ma dhihinaa layidhi, maxaa yeele kama mid ahayn baa layidhi. xagga jiwaarnimadana hadda loo dhihi maayo, maxaa yeela waxa weeye dirisna meesha asagu kula ma ahayni. ilaahay saasu yihi subxaanahu watacaala, id waqtiya u dhi ilaahay qaala allahuma u dhahay shucaybu nabi shucayb alaa tattaquuna, su ilaahay ka cabsamaysiin, ilaahay ka baqa adigu dhahay, innii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun kula soo diray amiinun oo la aaminay oo risaalada loo aaminay, innii anigu lakum waxaan idiin ahay rasuulun kula soo diray amiinun oo la aamino risaalada loo aaminay, fattaqullaaha ilaahay ka cabsadow dhahay waadiicuuna anigana adeeca, fattaqullaaha ilaahay ka cabsadow dhahay waadiicuuna anigana adeeca. wamaa asalukum idin su-aalo maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir idinku su-aalo maayo, wamaa asalukum idin su-aalo maayo u dhahay calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir idinku su-aalo maayo oo xoola igu siiya idin dhihi maayo, in ajriya maa ajriya ajirkaygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkooda mooyaane, in ajriya maa ajriya ajirkaygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood korkooda mooyaane, rabbulcaalamiin ayaan wax ka duunayaa, ambiyada ilaahay oo dhammaa isku mid ah. awfu lkayla walaa takunuu min almukhsiriina wazinuu bilqisaasi almustaqiim walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum walaa tacsaw fi lardi mufsidiin واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأصب علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون إلهي يقول سبحانه وتعالى مركي نبي الله شعيب أو أشيغي توحيدك أي مركة نوح أشيغي وحم عاصيها هايين midda markaas uu weyn ayuu uga digayaa. marka wuxuu dhahay owful kayla baaga oofiya ayuu dhahay, owfu oofiya ayuu dhahay alkayla baaga oofiya. walaa takunuu ha ahaanina min almukhsiriina kuwa khasaarinaaya kuwa kamid aha ahaanina, waxay nimankaas caadood aheedaa layidhi oo macsidooda u weyn aheeday baaga ayay nuqsaani jireen oo waxay yidhaha taksiifu lmigyaal walmiisaan ayay ku dhaqmi jireen. wazinuu miisaanuu dhahay bilqisdaasi ama bilqisdaasi miisaanki wax ku miisaana almustaqiim oo toosnahay miisaanki sawigahay wax ku miisaana. walaa tabkhasu naasa dadka ha ka nuqsaanina ashyaahum shayaalkooda, walaa tabkhasu naasa ayuu dhahay dadka ha ka nuqsaanina ashyaahum shayaalkooda, dadku waxa ay wataan oo samantooda ha ka nuqsaanina, maxaa yeele beegii kaylka haddii la nuqsaaniyo ama wasankii dadku wixiisi wada nuqsaanina noqonaysa xuquuqdoodii la qaatay. marka haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo ayaanu ku bayaani doonaa qisadaas aynu ku dhex jirno, haseese casharkeenna intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.